केले की फली भूमि पर है, दे रहे अतिथि को छिलका है। अतिथि प्रेम के दर्पण में प्रतिबिंब अनोखा दिल का है। यह भी कैसे हैं भाए हैं कांटे ही कलियों के बदले, कर कर सराहना खाते हैं छिलके ही फलियों के बदले। जिस ब्रजपति ने ब्रज मंडल में ब्रज की माटी तक खाई है, विश्वास आज हो गया पूर्ण प्रेमी वह कृष्ण कन्हाई है। छिलके में नहीं मिठास कहीं है, नहीं मधुरता केले में, भावना अगर मीठी है तो है मधुर मिठास करेले में। खूब पधारे आप भी बोले नंद कुमार, यह तो प्रेम प्रसाद है नहीं अतिथि सत्कार। बैठ जाइए आप भी छोड़ और खट राग, केले भी यह खाइए और खाइए साग। बैठे यह अनुरोध वश पत्तल झटपट डाल, लगा भोग प्रभु को दिया पलकों का पट डाल। खाते ही चट कह उठे है असीम अनुराग, कृष्ण खा रहे आप हैं बिना नोन के साग। निश्चय हो गया आज यह विपद अकथनीय प्रेमी का है, कुछ होश नहीं रहता उसको क्या मीठा है क्या फीका है। प्रेमावतार हे वासुदेव मुझको भी प्रेम प्रदान करो, भार्या ही नहीं कृपा अपने दंपति पर कृपा निधान करो। आया अब इस देश में वह दिन परम प्रधान, जिसके भीतर जाति का था संघर्ष महान। जुड़ा विशेष विचार को कौरव राज समाज, राजे थे उस सभा में बड़े बड़े नरराज। धृतराष्ट्र भीष्म कृप द्रोण कर्ण दुर्योधन शकुन उपस्थित थे, द्विज परशुराम ऋषि कर्ण वाजिक देवर्षि महर्षि सुशोभित थे। बिजली सी चमकी या फूटी प्रातः कालीन धूप थल में, कृत वर्मा सात्यकी सहित जभी श्रीहरि पहुँचे नृप मंडल में। चादर बिठलाया इन्हें समुचित उच्च स्थान, सभा हो गई उस समय सचमुच शोभावान। बोले धृतराष्ट्र कहो यदुवर आनंद और मंगल तो है, द्रौपदी सहित पांचों पांडव अच्छे हैं वहाँ कुशल तो है। द्वारका पते साथियों सहित यह यात्रा तो अनुकूल रही, विश्राम आप कर चुके पूर्ण सुशुरखा सब सुख मूल रही। धन्यवाद सब ठीक है बोले पूर्ण काम, स्वीकारे पांडवों का, कौरव राज प्रणाम, सुख दुख का होता नहीं, मुझे अधिक आभास इस कारण खाता रहा, मेरे लिए प्रवास। कहा शकुन ने आप हैं निश्चय ही योगेश, मान रहे हैं इसी से पृथ्वी के सब देश। दुर्योधन ने उसी क्षण प्रकट किया यह भाव, किंतु शेष है आप में अब तक ग्वाल स्वभाव। माखन खाया था चुरा चुरा ब्रज में, यह वह अलबेले हैं, अब मांग मांग कर खा डाले विदुरानी के घर केले हैं। सोने के थालों को तज कर पत्तल पर भोग लगाया है, मेरे घर खीर नहीं खाई बथुआ उस जगह उड़ाया है। भोजन की भी कृष्ण ने कहा समझिए नीति, या तो आपत्काल हो या हो सच्ची प्रीति। यहाँ न सच्ची प्रीति थी और न आपत्काल, तुम ही कहो फिर जीमता क्यों यह नंद का लाल। बोले धृतराष्ट्र अजी छोड़ो, जब आए हैं तो खाएंगे, तब विदुर प्रसाद ले लिया अब महलों में भोजन पाएंगे। रखते हैं सबका मान कृष्ण, सब ही को हृदय लगाते हैं, यह वह है बथुआ केला क्या कच्चे तंदूल खा जाते हैं। कहा शकुन ने चाहिए हमको यही महान, इस भारत साम्राज्य के मंत्री बने प्रधान। हंसे ठहाका मार कर इसी समय गोपाल, मंत्री पद के वास्ते उचित नहीं है ग्वाल, फिर इच्छुक भी नहीं मैं लू यह बोझ महान। इससे तो उपयुक्त है पांडव पुत्र बलवान, लेकिन जब यहाँ शकुन जी हैं तो सभी कार्य कर लेते हैं, तो अचरज है मंत्री पद का क्यों भार और को देते हैं। फिर वैश्यवृत्ति अपना ली है तो क्षत्रियत्व की चर्चा क्या, नक्की की चोट जीत हो तो मंत्री की आवश्यकता क्या। दुःशासन बोला तभी करके टेढ़े नैन, मिलने के यह है नहीं लड़ने के हैं बैन। हरि बोले तो शकुन भी खेल रहे क्यों चाल, डाल रहे इस कृष्ण पर पदलिप्ता का जाल।